o mesela nasıl denge kitap? Aap ne sahi nasıl padiye ji? Acha, ek unko islah nas denge aur ek inko inke sath waqt muqarrar karenge ki apne kaghazat le kar aayenge kal to aapka balam sahab ke sath inke kaghazat bhi dakhil karne hain. Theek hai na? Zarur shri padte hain inke sath chalao. سات آفر صاحبان سے ذکر یہ دم کریں گے جی رحمان صاحب کے لیے یاد رکھیں آج آفر صاحبان ہیں کہ نہیں ہے ایک دو آج چھٹی کم ہے سار صاحب باہر کے جو پنکھے اضافی چل رہے ہیں نا ان کو بند کر دیں नमस्कार सर, नहीं आपने बताया कौन थी बताना आपको, आदमी ज्यादा नहीं हो जाता। محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم، ایک بادشاہ نے بڑی کوشش سے ایک بہت خوبصورت لڑکی اپنے نکاح ملی، اور نکاح میں آنے کے بعد روز بروز کمزور ہونے لگی، صحت اس کی خراب ہونے لگی، سارے راحت آرام کھانا پینا ساری چیزیں اس کو مل رہی ہیں لیکن اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں قسم قسم کا چین بادشاہوں کے دربار میں تھا، ایک سے ایک بڑھ کر دانا آئی، آواز اب جلدی صاحب آ رہی ہے، نثار صاحب کو آواز آ رہی ہے، نعمان صاحب آواز آ رہی ہے، بڑے نعمان صاحب آ رہی ہے، کم آ رہی ہے راجیوں نے حکیم صاحب آئے، انہوں نے مریض کو دیکھا تشخیص کی، انہوں نے کہا کہ اس پر سے کھانے کی پابندی ہٹا دی جائے، اس کو آزاد چھوڑا جائے کہ جیسے کھانا کھانا چاہتی، تو انہوں نے آزاد چھوڑا، تو اس نے اب اس کا جو گھر تھا اس میں کونا بنا، جگہ جگہ اس نے روٹی رکھی، اور ایک دروازے کھڑکی کے پاس جا کر آواز لگاتی تھی کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، تو وہ دروازے سے اٹھا کر کھاتی تھی، بہت سے چند دن جو ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے اس طرح کیا اس کی صحت درست ہو گئی، اب بادشاہ کو تو یہ راز نہیں بتایا تھا، حکیموں کو شوق ہوا کہ ایک دوسرے سے یہ راز پوچھیں کہ دوسرا حکیم سوچتا ہے کہ تشخیص کیا تھی اور علاج کیا تھا کہ اس کی صحت ٹھیک ہوئی ہے، میں تو ماجی نے کلاس فلس کو کھلایا اور نہ خبریں ابریشم کھلایا اور نہ کچھ ہے مرواری تو ٹھیک ہو گئی ہے، تو باقی حکیموں نے بڑے حکیم صاحب سے پوچھا، تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کی تشخیص یہ تھی کہ یہ بکارن تھی، بکارن تھی، اب یہ کہ اللہ نے اس کو جمال کو دیا ہے، تو اس علاقے کے لوگ لے آیا، بادشاہ کو کیا پتا ہے کہ بکارن ہے کون ہے، یہ بکارن تھی اور اس کی کھانے کی عادت میں فرق آ گیا، کھانے کی عادت میں فرق آ گیا تھا، اگر جیسے سے کھانے تھے لیکن وہ اچھے کھانے اس کی عادت کے مطابق نہیں تھے، اس وجہ سے اس کو جو عادت کے ٹوٹنے سے کڑن ہوئی ہے اس کو، تو اس کی صحت پر اثر پڑ گیا، عادت کے بنیاد کو یاد رکھیں، اس پر پہلے لطیفے بیان کریں گے نا، ہمارا کون سا علم ہے کہ اٹھ پٹاخ باتیں کرتے، ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات دیکھیے بھول گئے، دوسرا لطیفہ بھول گیا، اب آپ دعا کریں کہ یاد آئے ہو جی، نہ وہ تو دوسرا ہے نا، اس کو بھی یاد کرنے کا رہا تھا، لیکن پہلے دوسرا تھا لڑکر والے کو تیسرے نمبر کو یاد کرنے کا رہا تھا، یہ ایک ہوا اس کا صحت درست ہونا، جی یہ ایک عادت والی ہے، درست نہیں پڑے نا کیونکہ یاداشت حافظے کا یہ نفسیانی شیطانی زائل ہو، مفت رشید احمد دانی صاحب نے لکھا ہے کہ مجلس کو تازہ کرنے کے درست نہیں پڑھنا یہ درست کی بیدوی ہے، ليه؟ مدار مدار ولا زيادة كده يكون يوت هاي يقول بقول يا صاحبي مدار ولا يبيان كريج هو أشياء يادا يا مدار فاهم تبارك الله مدار ولا زيادة فايسة هاي एक जो मदार बेहोश हो गया बेहोश होकर उसको अस्पताल में दाखिल किया। जब अस्पताल में दाखिल किया गया वो सारे डॉक्टर साहबान आजकल के डॉक्टर साहबान तो टेस्टों वाले हैं, टेस्ट कर करके थक गए तो फीस उसकी ना होती। तो जिम्मेदारों में शोरत हुई कि फलाना जिम्मेदार बीमार होकर अस्पताल में दाखिल है, बड़ा जिम्मेदार जो है तो गया उसकी आदत करने के लिए। उसने कहा बीमार कहाँ हुआ है, तो उसको बताया कि वो पसंद के दखानी फलाने बाजार में से फलाने अतर वाली दुकान के पास से जो गुजर रहा था तो वहां भी बेहोश होकर गिरा है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, वो गया वहां से वार्ड की ताला ताला टट्टी किसी मरीज ने ताला टट्टी की थी ना वो उठा कर लाया तो उसको सुंघाया सुंघाया आदमी बेजार होकर बैठ गया, बेहोशी उसकी जाहिर होगी होश में आ गया। अब जो है वो बाकी हैरत हुई थी, अजीब बात है कि तो उसने कहा कि ये इसको खुशबू लगी थी, खुशबू तो खानदानी जिम्मेदार है, खुशबू से बेहोश हुआ है उसकी नागवारी से, और इसकी गजा इसकी रूह की गजा चटी की बदबू थी, तो इसको चटी की बदबू सुंघाई हमने तो उसकी जो रूह की गजा थी इसलिए जिसके साथ उसकी रूह का साल साल का रब्ता था आदमी हुई हुई थी, तो उसको जब अपनी आदत के मुआफ़िक गजा मिली तो उसने वो ठीक हो गया। तो उसकी तशखीस ये थी, आदत का टूटना तशखीस थी और आदत का मिलना ये इसका इलाज था। सुभान अल्लाह, तो ये तो दो नतीजे हुए, तीसरा याद नहीं आया, वो भी आदत पर था। ये आप भौरे वाला हो तो कभी साल में एक दफा बयान करते हैं ना, और सरफराज साहब क्या कह रहे थे जा घूंघट वाला, घूंघट वाला भी बड़ा अजीब है, चलो उसको विश्राम कर। अब अलग करे कोई बोल मैं आया तो वो याद आए उसने वो भी था सारे याद है माशाल्लाह जी, घूंघट वाला ऐसे भंवरे वाला और गबरीले वाला। भंवरा कहते हैं एक कीड़ा है उड़ने वाला, पतंगा पतंगा भंवरा पतंगा है जो बागों में फूलों पर फिरता है, फूलों को सूंघता रहता है और बागों में रहता है, चमन बाग में रहता है, चमकदार जिंद होती है उसकी, काली चमकदार जिंद होती है और नाक उसकी जर्द होती है, नाक उसकी जर्द होती है। और गबरीला एक दूसरा पतंगा है, गबरीला जो है तो ये यहां पर गोबर होता है ना उसके नीचे रहता है, सुराख किया उसने तो गोबर की गोलियां बना बना कर अंदर रखता है अपने, उसको गबरीला कहते हैं, पश्चिम में घूंघट कहते हैं उसको घूंघट, और भंवरे को जो है तो पश्चिम में बोरा कहते हैं। तो उसकी भंवरे की और गबरीले की दोस्ती हो गई, तो आदमी पूछते हैं तू कहाँ रहता है, जैसे कह तू कहाँ रहता है, तेरे पास कब जाएंगे, तो उसने भंवरे ने कहा गबरीले को कि मैं चमन में रहता हूँ, ऐसी खुशबू है ऐसे फूल ऐसी चीजें वहां से मुझे क्या पता है। उसने कहा ठीक है जी, तो गबरीला उसकी मुलाकात हो गया, ऐसे बड़ा उसको फिराया कि चमेली है ये गुलाब है ये मोतिया है जी ये नस्तरन है ये फलाना है फलाना है, तो उसकी तबीयत बड़ी खराब थी गबरीले, उसके माथे पर बारह कुछ गई। तो भंवरे को बड़ा दुख हुआ कि मेहमान आए हुए खुश ही नहीं हो रहा मेहमान, तो सच बात है कि मेहमान का खुश होना अब वो याद आ गया जी, वो तो मेरा जीवन था वाला नहीं था उसको याद रखते कि मेजबान जो है तो मेहमान खफा हो तो मेजबान खफा होता है। तो उसने कहा इतनी खुशबू है ना सुंघा रहा हूं उसको पता ही नहीं चलता, तो बड़ा गौर किया। आखिर उसने कहा मैं अब आपकी तलाशी लूँ, उसने तलाशी ली तो परों के नीचे दो गोबर की गोलियां लेकर गया हुआ था, उसको गम हुआ पता नहीं वहां पर गोबर मिले ना मिले, खाएंगे क्या, اس کو گوبر گرایا پر اس کے صاف کیے, صاف ستھرا جب ہوا نا پھر لایا اس کو, پھر لایا تو اس نے اس کو پھرایا تو اس کو جو خوشبوئیں سنگی اس کو بڑا مزہ آیا. اس نے کہا یہ خوشبو ہوتی ہے, یہ خوشبو ہوتی ہے. جب سب آئی کی پہلی عادت سے اس کو اٹھایا نا, پہلی عادت سے اٹھایا تب نئی عادت کا اس کو پتہ چلا. سبحان اللہ. اب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ والا لطیفہ آپ کو سنائیں گے. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے تعلق والے بندے گزرے ہیں, عالم بھی تھے عارف بھی. اور یہ درس نظامی کی کتاب ہے نور الانوار, کوئی کتاب ہے جی مولوی صاحب نور الانوار, اور کے مصنف ہیں یہ, اور دہلی کی شاہی مسجد کے خطیب تھے. اور یہ جو واقعہ مشہور ہے اورنگزیب عالمگیر کا, مغل بادشاہوں شہزادوں نے ریشمی لباس پہننا شروع کر دیا تھا, تو ایک دن یہ ممبر پر بیٹھے تو آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ ریشمی لباس کا پہننے کا کیا حکم ہے. تو بادشاہ شہزادے جمعے کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک تھوڑا صبر کریں آپ, ممبر سے اتر کر چلے گئے. گھر پر جا کر وصیت کر کے آگے, اگر میں گرفتار ہو گیا یا میرے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو یہ میری وصیت ہے, میں آپ سے فارغ ہو گیا. آ کر ممبر سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ ریشم کا پہننا حرام ہے, جو حلال سمجھے وہ کافر ہے, اور حلال تو نہ سمجھے لیکن حلال سمجھے بغیر پہنے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے. او ہو ہنگامہ ہو گیا جی مسجد میں, پبلک میں عوام نے ہنگامہ کر دیا. بادشاہ بڑا ناراض ہوا, تمہاری بےزتی کی. تو اس نے نماز پڑھنے کے بعد بادشاہ بڑا خبر ناراض آیا, اس نے کہا کر کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ. تو رنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو شاہجہان کا بیٹا شہزادہ تھا, یہ شہزادہ بھی تھا اور عالم بھی تھا اور بڑا جمہیر بھی تھا. یعنی ماں اس کی, اس کی ماں کی وفات ہو گئی تھی, سوتیلی ماں کے بیٹے تھے دارا مراد دانیال اور دارا شکو مراد دانیال چوتھا کون سا تھا, چوتھا یہ خود تھا. اس کو ہر مہم پر اس کو آگے نکالتے تھے نا, فلاں جنگ ہو رہی ہے اس کو نکالو کہ مر جائے تو جان چھوٹ جائے گی. تو سیدھا بیٹھے تو جان جاتا تھا کامیاب ہو جاتا تھا. ایک تو فوج میں اس کا بڑا اثر رسوخ ہو گیا, ایک بڑا کونا مشق جرنیل ہو گیا, ماہر جرنیل ہو گیا. تو بڑا بڑا عالم کہ حافظ قرآن, 5,000 احادیث کا حافظ, 6,234 قرآن پاک کی آیتوں کا حافظ اور 5,000 احادیث کا حافظ. مولوی صاحب حیران ہو رہا ہے کہ آیتیں 6,666 ہیں, یہ 6,234 کہتے ہیں. 6,666 شیعوں کی روایت ہے, اہل سنت والجماعت کی روایت میں 6,204 سے لے کر 234 تک ہے جی. اور یہ اتنا یعنی وہ کم بیان ہوا مسئلہ ہے کہ اس کو شمس اللہ حفانی صاحب نے 6,666 بیان کیا جی, درست نہیں ہے. خطا ہر کسی سے ہو سکتی ہے, کوئی عقیدے کے خطا تو نہیں ہے جی. مولا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارہ بہت خطا تھا, بہت تباہر علمی ہے اور بہت زیادہ وہ ہے مطالعہ ہے. یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں لیکن تجسبی کے لیے میں کہوں کہ کہتے ہیں حافظہ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ ہے تکابری دیوبند میں سے, لیکن مولانا زکریا صاحب کے استدار ان سے بھی ایک قدم آگے ہیں. اتنے بڑے آدمی گزرے ہیں, چلے ایسے بات ان کی آپ تو اپنی جی. ہاں اس کا یہ اتنا بڑا آدمی گزرا ہے, اور پھر عارف عالم جب میں بڑا عارف عارف ایسا ہے کہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت شیخ احمد رنجی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور صاحبزادے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ ہے, اور ان کا بیان ہے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا اورنگزیب عالم گیر کے بارے میں کہ چوں چوں بطر سے سینہ شہنشاہ نظر کر دین, سینہ او راہ از انوار معمور یافتین. جب بادشاہ کے سینے کی طرف میں نے نگاہ کی تو اس کے بادن کو میں نے انوار سے بھرا ہوا پایا. سبحان اللہ, بادشاہ ہو شہزادہ ہو ساری مملکت کی عورتیں اس کے ہاتھ میں ہوں اور اپنا ضبط نفس سینہ انوارات سے معمور. سبحان اللہ, تو گرفتاری کی جب حکم شاہجہان نے کیا تو یہ اورنگزیب کے استاد تھے, ان کو بڑا دکھ افسوس ہوا. وہ دوڑتا ہوا گیا, انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب میرے والد صاحب نے آپ کی گرفتاری کو حکم کر دی ہے. انہوں نے کہا بفضل میرے ہتھیار بھی لے آؤ. تو خبر تھا کہ ان کا ہتھیار بھی ہے تو وضو کا لوٹا اور مسواک ہے, وضو کر کے مصلے پر کھڑے ہو گئے. اورنگزیب عالمگیر کو انداز تھا کہ ایسا تعلق اللہ کے تعلق والا بندہ ہے کہ اگر اس نے دور کار پڑھ کے دعا کر لی تو مغلوں کی شہنشاہیت ختم ہو جائے. اسے جا کر والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ اس صورت حال ایسی ہو گئی. تو اتنی دیر میں شاہجہان کی عقل ذرا ٹھکانے آ گئی تھی, تو اس نے اپنے سپاہیوں کو واپس کیا. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہندوستان کی شہنشاہیت تو میرے ہاتھ میں ہے لیکن دربار الہی کی شہنشاہیت اس کے ہاتھ میں ہے. خیر ان کا بولے جیون صاحب کو بادشاہ نے کہا کہ کچھ دن ہمارے یہاں آ کر گزارے ہیں, برکت ہو ہمارے یہاں. سب نے کہا چلے جی, چلے گئے. شاہی کھانے لائے گئے, شاہی کھانے نمک اس کا کم, میٹھا اس کا کم. ہاں جی, عجیب ذائقے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کوئی لوگ دعوت پر لے جاتے ہیں نا تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہے, تو اس کی تو چینی سے بھی پرہیز ہوگی, نمک سے بھی پرہیز ہوگی. تو وہ ساتھی کہتے ہیں کہ کیسا کھا رہا تھا, کھا کر تو فلاور نے پکایا تھا بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے, اور پھر بھی پکائی تھی شوگر کے مریضوں کے لیے, ہمارے لیے کچھ نہیں. یا لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے, لو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے, جب زیادہ کھایا تو بلڈ پریشر لو اور کم ہو جاتا. اور لوگوں کو جو ہے تو ہائی کولیسٹرول کی بیماری ہوتی ہے, ہائی شوگر کی بیماری ہوتی ہے, ہمیں بوجھے لوگ ہے میدہ کی کمزوری کی بیماری ہے, شوگر زیادہ کھائیں تو کمزوری ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں, تو کھانے ایک دن کھانا کھلایا بولا جیون صاحب کو کوئی مزہ نہ آیا. پھر گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اور اچھے کھانے پکائے, اور اچھے پکائے, بورچی نے اور کمال کیا, نہ ہوا جی. آخر انہوں نے بورچیوں سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیسا کیا چاہتے ہیں, وہ پکائیں ان کے لیے. تو ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ سرسوں کا تیل لائے اور گڑ لائے. سرسوں کا تیل لایا گیا, گڑ لایا گیا, آٹا گوند کے گلگلے پکائے جی, گڑ کے سارے بادشاہی بورچی خانے میں تو, اور محل میں بدبو تیل کی پھیلی ہوئی ہے اور گڑ کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. اور دیکھا رہے کہ ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا. ہم یہ تبلیغ کے کام میں چلے پھر مساوات پڑی ہم نے سیکھی نا مساوات. تو میں اصل کا وارڈن ہوا تو میں نے کہا کہ سب کوئی فنکشن ہو نا, سب مہمان کھانا کھا لیا کریں, تو ہم جو ہے بیروں کے ساتھ ہم کھانا کھائیں گے, ہم جو دو چار آدمی اکٹھے بیٹھیں گے. تو بیروں نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہمیں آزاد چھوڑا کریں, ہم اپنی مرضی سے آزادی سے کھانا کھائیں, اس سے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تو ہم پابند ہوتے ہیں, کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا. اچھا میں نے کہا خیر. بولا جیو صاحب نے گلگلے کھائے, کیونکہ آپ عادت گلگلوں کی ہے, شاہی نفیس کھانا کی عادت ہی نہیں ہے. دوسرا کون سا عادت والا آپ کہہ رہے تھے جی؟ ایک اور لطیفہ جی, ہاں وہ سمبر والا اور ہے, وہ عادت کے ساتھ نہیں ہے, سمبر والا عادت کے ساتھ نہیں ہے. اور جو مسلم والا روم کا ہے کنیزک والا, وہ بھی عادت کے ساتھ نہیں ہے, وہ جدا مضمون ہے. هو البوحي वो ऐसे है कि एक जमींदारों के घर की लड़की का ब्याह हो गया कारोबारी लोगों के यहाँ. वो कारोबारी लोग चमड़े का कारोबार करते थे और घर में ये नए चमड़े खरीद कर लाए, उनको रखे और तो सारे घर में बदबू, चमड़े की बदबू सारे घर. हमारे एक दोस्त है, उसका पैसों का कारोबार था, बड़े मालदार आदमी, तो इंतजार खा करता था कि अब इधे कल राजी करा जदे बॉर्डर स्टेशन में हमने खूब नहीं राजी किसकी बॉर्डर की सीटों से भी पैसों की बू आती है. तो गवाती तो बहर अल्लाह ये जिक्र से तबीयत बड़ी नशीज हो जाती है ना. अगर बोला साहब फरमाते थे कि दरवाजे से आदमी नस्वारी दाखिल होता है ना जैसे ठीक, तो भाई यहाँ बदबू आना शुरू हो जाती है. بارے فکرا میں سے ایک ساتھی انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. ہم نے کہا کہ میں نے آدمی کو کہا پانی لائے, پانی آدمی لا کے پکے تھے, پانی مجھے دیا, حالانکہ ڈیوٹی پر آیا ہوئے چپڑا سی تھا, کہتے پانی مجھے دیا تو کہتے پانی کو میں نے منہ لگایا تو اس سے بھینس کی بدبو آتی, تو جتنا کہ اس سے چھوا ہے فقط گلاس ہوا تھی. کہتے سال جیسے میں پوچھے بھینس تو تمہاری ہے نا, اس نے کہا ہاں بھینس ہماری ہے. کہتے ماشاء اللہ آپ کے ہاتھوں کو چھوڑو, جس گلاس کو آپ نے چھوا تھا اس سے بدبو آ رہی تھی. پھر خیر یہ لڑکی بیائی گئی, یہ جب گئی وہاں تو بدبو آ رہی تھی, تو بدبو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, اس گھر میں بدبو ہے. ایک دن, دو دن, تین دن گزرے, تین دن بعد سے کہا کہ شکر کرو میری وجہ سے تمہارے گھر کی بدبو ختم ہو گئی. تو جب بڑا وہ تھا دادا جان صاحب سے کہا بدبو نہیں ختم ہو گئی, اس کی ناک ختم ہو گئی ہے, تین دن میں یہ اکلیمیٹائز ہو گئی. جی ہمارے جب ساتھی ایم فل کی ریسرچ کرتے ہیں نا, تو ان سے مکا کرتے ہیں کہ اینیمل کو جب لاؤ تو ایک ہفتہ ان کو آزاد چھوڑو, تو اکلیمیٹائز اینیمل اکارڈنگ ٹو یور سراؤنڈنگ, کہ وہ جب اکلیمیٹائز ہو جائے اس ماحول میں, صاحب و عوام میں, اس کے بعد سے تجربہ کرو. تو ایک مٹائز ہے جی, بڑا اصول ہے نا. نے کہا کہ اس کی ناک اکلے مٹائز ہو گئی, اس کی عادت, اب پہلی عادت زائل ہو گئی, نئی عادت جو ہے بس اس کی اب بند کی, اب اس کو بدبو نہیں آتی. خیر جی ہمیں کیا لگتا ہے ذرائع سنانے کا کیا فائدہ جی؟ ایک تو فائدہ یہ کہ طبیعت شگفتہ ہو جاتی ہے, اور کہتے ہیں مزمل طبیعت پہ شگفتہ کرنا بھی ہے, یہ ایک اچھے اعمال میں شامل ہے. اور دوسری بات, اصل میں وہ عادت کے مضمون کو بیان کرنا تھا. نفس جو ہے یہ اعمال صالحہ کی اور اعمال سیاح کی, خراب اعمال کی اور اچھے اعمال کی عادت پکڑتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور عادت جو پکڑتا ہے تو عادت ایک دو دن میں نہیں پکڑتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے پیچھے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس سے اس نے عادت پکڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس عادت کو, برائی کی عادت کو زائل کرنا ہوتا ہے, زائل کرنا بھی محنت مشقت مانگتا ہے. تو اس لیے کچھ عرصہ ہم سالکین سے مشقت تکلیف میں اس کو ڈالتے ہیں, مشقت کرواتے ہیں. جب عادت زائل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے حال پر لے آتے ہیں, پھر حال پر لے آتے ہیں. لیکن ایک دفعہ بری عادت زائل ہو جائے تو بس پھر اللہ خیر کرتا ہے, پھر دوبارہ آتی نہیں ہے. سوائے ایسے کہ آدمی پھر ان کے بعد پھر ان ماحولوں میں چلا جائے, اس ترتیب پر چلا جائے تو پھر بری عادت زائل کر جاتی ہے. اور عادت کا تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے, عادت کا اثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ. اور ایک معصیت کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ نفس سے نکل کر قلب میں داخل ہوتی ہے. ہاں جی حضرات, یہ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت مارکۃ اللہ کتاب ہے اکمال الشیم, اکمال الشیم میں لکھی آپ کے پاس ہے سر, اکمال الشیم سے اس کا حوالہ نکالو, ٹھیک ہے نا جی. کاغذ پر کچھ تفصیل سے لکھے میں کہ معصیت جو ہے, گناہ جو ہے, یہ تکرار سے, خراب ماحول سے, قلب میں خراب ماحول سے باطن میں نفس میں داخل ہوتا ہے, اور تکرار سے نفس میں جمتا ہے, گناہ جمتا ہے نفس, ٹھیک ہے نا. اور اگر آدمی توبہ طائب ہو, اگر اس کو ظاہر سے چھوٹے نہ, اس کو ظاہر نہ کرے, تو کثرت سے کرنے کے بعد پھر یہ قلب میں داخل ہو جاتا ہے. جب اس کا چسکا قلب میں داخل ہو جائے, پھر اس کا چھوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی آ گئے, ان نے کہا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو بیعت ہوتے وقت ہم آدمی کی قواعد معلوم کرتے ہیں, عمر دیکھی تو عمر بھی کافی زیادہ ہے, 55-56 سال عمر ہے. پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تبلیغی جماعت والا ہوں, 4 مہینے میں نے لگائے ہوئے ہیں اور کرے لگاتا ہوں میں. یا اللہ, یہ تو خود کامل ہوتے ہیں, 4 مہینے والے تو خود کامل ہوتے ہیں, ان کو کہاں پیر کی ضرورت ہوتی ہے, ہاں جی, اور لیکن خود پیرانے پیر ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے بیعت کے لیے آئے ہیں؟ خیر میں تو کہا کرتا ہوں بھائی, آپ تو بہت ہم کام میں لگے ہوئے ہیں, آپ یہاں نہ آیا کریں, آپ ملاقاتیں کریں, لوگوں سے ملیں, کام کریں, تو ہم چیز میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. خیر 2-3 دفعہ ٹالتے ہیں آدمی کو, تاکہ بیعت ہونا ایسی ہاتھ سے ہاتھ ملنے والی بات تو ہے نہیں, ہاں جی, تو اس سے کام بن جائے, کہ ایک ایڈمیشن ہے, ادارے میں داخلہ ہے, اس کے بعد پوری محنت شروع ہوتی ہے. میں اس کو ٹالتا رہا, لیکن یہ بار بار آیا, آپ سے کہا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں, بیعت ہو گیا. آدمی تھا طلب والا. بیعت ہونے کے بعد اسے کہا, جی میں اپنے نفس کی ایک قباحت کو دور کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بتایا, اسے کہا کہ میں 4 مہینے لگائے, اتنے میں کام کرتا ہوں, سب کچھ ہے, لیکن میں حالت حیض میں گھر والی سے بولتا ہوں. تو اس کا علاج کرانے کے لیے میں بیعت ہوا تھا. تو اچھا, جو معالجے جنسی گناہوں کو ترک کرنے کے بارے میں ہوتے ہیں, وہ درجہ اول, درجہ دوم, درجہ سوم, اس سے میں نے سارے کروائے. غذا کی پابندی جو کہتے ہیں, غذا کی پابندی بھی کروائی, زائل نہ ہوا, زائل نہ ہوا. اب یہاں آپ کیا کریں, آپ کو یاد بھی اگر بیت ہو کر اپنے علاج کے لیے ہمارے ذمہ لگا ہے تو اس کا تو بندوبست کرنا ہے. میں سوچا کہ اب جو ہے تو دوسرے مشاعر سے پوچھیں گے اس بارے میں, دوسرے مشاعر سے پوچھیں گے, اور دعا بھی مانگتا رہا کہ یا اللہ کے بارے میں میری رہنمائی کر لو, کیونکہ عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, کوئی پیر کسی کو کچھ نہیں دیتا, اللہ ہی دیتا ہے. ہم ایک ذریعہ ہوتے ہیں رہنمائی کا, خود بھی ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنی اصلاح بھی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو دوسرا آدمی آتے ہیں اس کو بھی اپنے مشورے بتاتے رہتے ہیں. تو یہ اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. خیر اب اس میں نے ایک بڑے نامی گرامی مفتی صاحب کا درس قرآن چاہا ہوتا تھا, اس کو دیکھا. اس مسئلے پر اپنے درس میں انہوں نے بات کی ہوئی, خیر کو میں نے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مفتی صاحب جو ہے ماشاء اللہ مدرس اور مفسر, مدرس, مدقق, محقق ضرور ہیں. مفسر جو تفسیر کرتا ہوں, محقق جو بڑی تحقیقیں کرتا ہوں, اس نے جلالین نے یہ کہا, کشاف نے یہ کہا, روح المانی نے یہ کہا, اور یہ قاضی بزاوی نے یہ کہا ہوا ہے. ماشاء اللہ قسم قسم کے نقطے ہوتے ہیں تفسیروں کے, اتنے باریک نقطے, کتنا مزہ آتا ہے بولنیوں کو پڑھتے ہوئے. تو خیر جی, وہ بڑے نقطے میں بیان کیے ہوئے اسی مسئلے میں, محقق, مدقق, مفسر, محقق, مدقق, مدقق کے دقیق سے دقیق, مشکل سے مشکل چیز کو سمجھتا ہوں جی. خیر اب اپنا فتوی بھی ان کے پاس ہے. مجھے اندازہ ہے کہ مفتی صاحب کا تجربہ روحانی تجربہ نہیں ہے, فلاسل چلانے کا لگا تجربہ, کہ اب آپ کا فتویٰ آدمی کو اس گناہ سے نہیں روک سکتا. جواب میں جال ناجائز کا فتویٰ دینا, بعض چیزوں کو ہم عوام کو ہمیں ان فصلوں کا پتہ ہو سکتا ہے لیکن عوام کو انتظامی باریکیوں کی وجہ سے ہم نہیں بتاتے ہیں کیونکہ اس سے اتنی بے رحمی پر پڑتے ہیں تو اس کی اصلاح نہیں ہوتی اور سادہ فتح بیان کرنا مفتیوں میں تجربہ نہیں ہوتا ہے. چلے اس پر میں آپ کو واقعہ سناؤں. کوار سے میرے پاس دو لڑکے آئے اپنے والد صاحب کو لے کر آیا. میں نے کہا یہ ہمارا والد صاحب چار مہینے لگا کر آیا تبلیغ میں, بینک کا مینیجر تھا اور پاگل ہو گیا اور بس یہ کہتے ہیں میں کتا ہوں, مجھ سے بدبو آ رہی ہے, مجھ سے دور ہٹو, مجھ سے دور ہٹو. تحقیق حال میں نے کیا کہ کیسا واقعہ ہوا, کیسے انہوں نے کہا یہ واپس آیا اس سے کیا کہتے ہیں چار مہینے سے اور یہ پواٹ کے تبلیغی بزرگ ہیں مفتی محمد الدین صاحب کے سامنے فتح پوچھنے کے لیے گیا اور نے فتح بتایا کہ آپ کی ساری کمائی حرام ہے اور مساج میں آیا آدمی پاگل ہو گیا. اس نے کہا ماشاء اللہ مفتی صاحب, مفتی محقق مدقق مفسر مبلغ, ہاں جی ساری باتیں تھیں لیکن اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے معرفت کی ضرورت تھی. ہاں جی تھوڑی سی اگر ان کے پاس ہے کہ من ساری چیزیں تھیں ایک چھٹانگ معرفت کی بھی ہوتی ہے تو خیر پہلے تو میں نے کہا آدمی کا مسئلہ, اس مسئلے کو حل کرنا ہے پھر جو ہے تو باقی پھر سے الگ کریں گے. تو اس کے بیٹوں سے میں نے کہا اس طرح ہے کہ آپ کو میں دوسرے کمرے میں بٹھاؤں گا, یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو میں دم کروں گا اور جب میں دم مکمل کر دوں پھر آپ کو بلاؤں گا. آپ اندر آتے ہی کہیں گے کہ وہ اس سے جو کتے کی بدبو آتی تھی وہ کدھر چلی گئی, مجھ سے پوچھیں گے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ وہ بدبو تو چاہتی تھی, بدبو تو جو بھی تھی لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے کلام سے وہ زائل ہوگی ختم ہوگی. تو میں نے کہا صحیح, میں نے تو دم کیا ہوا ہے تو پوچھا میں نے یہ ٹوٹکا تھا. تو ٹوٹکا جب کیا انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ بوئی سے دوسرا رابطہ پی والا بوئی سی میں چلو اس وقت میں بوئی ہوئی ہر سے جواب خود ایک کلام تھا بس تو بڑا ختم ہو گیا. کیا آدمی تو کچھ ہوش میں آیا پھر گیا. جانے کے بعد میں نے کہا کچھ آپ اس سے کہیں کہ اس کو آدمی بے تدریج چھوڑتا ہے کیونکہ اس میں مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ فوری چھڑا دیں آپ کو, آدمی فاقے میں مبتلا ہو جائے, اس کی گھر والی عورتیں فاقے میں مبتلا ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ فاقے میں مبتلا کر عورتوں کسی کوتاہی پر چل پڑے, یہ خود کسی کوتاہی پر چل پڑے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا. آپ نے معصیت سے نکال کر کفر میں اس کو دھکیل دیا. یہ فتویٰ کا باقاعدہ اصول ہے. احوال بلیتین اس کا کوئی لفظ کے بارے میں بولتے ہیں کہ دو بلاؤں میں سے کم بلا کی پر چھوڑ, جب دو بلاؤں میں مبتلا ہو رہا ہے تو بڑی بلا کے منہ سے نکال کے چھوٹی بلا کے پاس چھوڑو گے, جو اس کو نکل نہ لے ڈنگ منگ اس کو مار لے خیر ہڑپ نہ کر جائے. بڑے صدر اسلام کے واقعے بھی اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. مفتیوں کے علاوہ پھر فقراء بعض مسئلے کو اس کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہے. اس کو ہر کوئی بیان کرنے کی کوشش کرے تو لوگوں کو اسلام سے کفر میں دھکیل دے گا. یہ تو ہر کسی کے لیے نہیں ہے, اخذ الخواص کے لیے. خیر جی ہم بات کیا کر رہے ہیں سر؟ ہاں وحید کے مسئلے کی طرف آ رہے ہیں. بس خیر میں دعائیں مانگتا رہا. اخبار الشم میں یہ بات آئی کہ جس وقت عالمی کثرت ہے وہ قلب نفس سے نکل کر جب قلب میں داخل ہو جاتی ہے چیز تو اس کے نتیجے میں پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ بات خیال ہوا کہ اس آدمی کا کثرت سے مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ اب نفس سے نکل کر قلب میں بات کرنے کی. اس کے لیے میں دعائیں مانگتا رہا. میں گھر گیا, فتاوہ دیوبند میں نے کھولا تو اللہ کی شان کے ذکر سے زیادہ میری عادت مطالعہ کی اور ہماری طرح آدمیوں کے لیے مطالعہ پھر مرض کیا ہوتا ہے تو اس کو ذکر پر ڈالا جائے کیونکہ مطالعہ جو ہے تو وہ ایک حد تک قرب الہی کا ذریعہ ہے, اس سے آگے ذکر الہی کے بغیر نہیں ہوتا ہے, کثرت ذکر الہی کے بغیر. تو میں بھی ان مریضوں میں سے ہوں جس کو ادھر سے ہٹا کر ادھر لگائے. میں بیٹھا اس میں فتاوا دیوبند کے میں ورکردانی کر رہا تھا, اس میں سات سال میں مسئلہ آ گیا. حالت ہے وہ ملنے والے والے کے والا جو ہے اس کے ذمہ نصف تولا جرمانہ ہے, نصف تولا کھونا 67,000 روپے. خیر پھر وہ حاجی صاحب آیا تھا ملنے کے لیے, تو میں کہا حاجی صاحب کا والا مسئلہ شویدا سندھ شویدا میں خیر دل سکا جائے کون نہ کون صاحب ذمہ دے کچھ کل کہ میں منیم ذرا بور کہے تھا اس زمانے میں شاید 3,000 روپے آدھے تولے کے سکے گا در ذرا جرمانہ بور کہے 6,000 کا تولا. سر کسی نے لاڑ کا نمبر اچھا اس کے نفس نے ہتھیار ڈال دیے, نفس نے ہتھیار ڈال دیے تو اللہ نے زائل کر دیا, زائل کر دیا. تو ایک ایسے میں عرض کر رہا تھا کہ عادت کا توڑنے کی ترتیب ہے اور اس مجاہدے میں لگ کر اس عادت کو توڑنا ہوتا ہے, ٹوٹ جائے پھر دوبارہ واپس نہیں آتی اکثر, سوائے یہ کہ جو آدمی بہت بہتیاتا ہو. ہاں جی بہت بہتیاتا ہو اور بحتیاتی کی وجہ سے جو ہے تو اس کو ہو جائے دوبارہ ہو جائے, ورنہ دوبارہ ہوتی نہیں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ احتیاط کرنی پڑتی ہے نا, ٹائیفائڈ بخار کا جب ہم علاج کرتے ہیں نا تو اس میں کہتے ہیں کہ اے فیبرائل ہونے کے بعد 3 دن مزید اینٹی بایوٹک جاری رکھے گا, بخار ٹوٹنے کے بعد بھی 3 دن رکھے گا جاری, اور 3 دن جاری رکھنے کے بعد پھر 5-6 مہینے یہ آدمی زیادہ تھکاوٹ والے کام نہیں کرے گا, کیونکہ ٹائیفائڈ بڑی عجیب چیز ہے, یہ دماغ کے سیلز کے ہارٹ کے سیلز کو تک کو یہ متاثر کر دیتی, اس لیے ٹائیفائڈ والے آدمیوں کی 10-15-20 سال تک عمر اپنے شیڈول سے کم ہو جاتی ہے, گزارا ہوا اور جلدی معالجہ بھی نہ ہوا ہوا. آپ کو لیکن حضرت کا کافی ناپید ہوا ہوا ہے جب سے الیکٹرین سسٹم ٹھیک ہوا ہے نا, کم ہوا ہے ٹائیفائڈ کا. ویسے میرے بھائی عادتوں کے بارے میں مشورہ کرو گے اور مشورے سے اپنی معصیت کی عادتوں کو توڑنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہوا جس کو کہا تھا زیادہ اصلاح ہوا ڈیلا جمع کی چینی ٹوٹا بولی سی آفتاب سے نہ ڈبول وقت کی آفتاب سے بولا بولی سی مرے کو مارے شاہ مزا رہا ہوں, وہ جو پہلے سے مرے اس کو مارنے کا کیا فائدہ ہوا. تو اس دباری ایک پروفیسر صاحب وہ کہتی ہے کہ زید بابائی زخو کے دفتر واڑا مرتا پاکستان یری کا مرنا تیرے ڈبئی باہر تو ہو رہے ہو, ہر کسی کو پٹائی نہیں کرتے رہے, جو پٹائی کے درجے پر آئے اس کی پٹائی کرتے ہر کسی کو نہیں کرتے. سبحان اللہ رض یہ ہے کہ ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں ہے, نہیں ایک دو دن کی بات ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو سالہ سال کی مشقت اور محنت ہے. اس کے بعد کچھ چیز بنتی مسلسل. کیسر صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے کارخانے میں ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے 150 دفعہ ٹھیک کی اور خراب ہوئی. کتنا دفعہ ہے 150 دفعہ ٹھیک کی ہے پھر خراب ہوئی ہے, تو 151 نمبر پر پھرا کر کامیاب ہوئے ہیں. 150 دفعہ نہ کامیاب ہوئے ہیں, 151 نمبر پر بھی کامیاب, لیکن 150 دفعہ بار بار کیا اس. چلیں اب آخری آپ کو لطیفہ سنا کر پھر ذکر کرتے ہیں کہ کسی مہم میں 7 مرتبہ تیمور لنگ جو ہے نا کامیاب ہوا تھا, تو آخر اس کو علاقے سے بدر کیا ہوا کسی غار میں بیٹھا ہوا تھا, تو اسے دیکھا ایک چونٹی کو دیکھا اس نے کہ اس نے پتہ نہیں کچھ 10 بار دانے کو لے کر چڑھی اوپر اور گری, تو آخر کوئی وہ 11 بار جو ہے یا 8 بار وہ کامیاب ہو کر پھر لے کر اپنے سلاخ کو پہنچ گئی. تو اس نے کہا ہو یہ تو اس طرح بار بار کرنا ہوتا. پھر جو اس نے ایک بار دوسری بار تیسرا آخر حملہ کرتے کرتے آخر میں کامیاب. نفس کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آدمی کوئی معالجہ پوچھے ہی نہیں تو ہم کیا کریں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.